і оголошував, що для наведення порядку в даному селі він збирається протягом 3-4 днів перестріляти 50 чоловік. Або інше число, яке йому збреде в голову. Селянська маса у 400-500 чоловік панічно розбігалася по своїх хатах, запиралася на засови і думала, що лихо якось обійде. Замість того, щоб усунути забіяку, люди фактично падали перед ним на коліна і таким чином прирікали себе на смерть, на рабство, на покору. Ті ж комнезами, що складалися з односельців, налічували по декілька осіб на село. Вони не тільки грабували добро, а й розстрілювали односельців. Селяни показували себе безпорадними проти цих засліплених класовою ненавистю бандитів. Те ж саме можна сказати про Голодомор 1932-1933 років. Якби Україна в той час не являла собою країну маленьких людей, а всі села, всі міста одночасно повстали проти реквізиції хліба та іншого продовольства, комуністичні кати б відступили. Українська еліта в той час не мала впливу на маси. Народна ж маса сама по собі ще й сьогодні не здатна самоорганізуватися. Недарма один з патріотів сказав: «Краще від українців в російському ярмі не ходила жодна нація». Наші маленькі люди, як колись, так і тепер, бояться власної сутності, вважають себе винними перед фізичними і духовними окупантами. Почуття вічної провини пригнічує нашу маленьку людину. Якщо цій людині не допомогти, буде біда. Погибаючи сама, маленька людина може потягти за собою всіх. Як голодомори і репресії в комуністичні часи фізично викосили мільйони українців, так сучасне духовне спустошення загрожує викосити уже весь український народ, усю українську націю. Людина без віри у свою націю, у свій народ, у свою державу, у свою країну – неповноцінна постать у нашому суспільстві. Якщо, не дай Бог, такими стануть усі люди, їй уже не будуть потрібні ніякі моральні, духовні цінності разом з країною, Україною. Це вже буде стадо, безнаціональний натовп, слухняна робоча сила, якій можна давати лише хліб, а видовищ вона сама не захоче. Усім нам треба ще і ще раз усвідомити, що із середовища маленьких людей виникає, формується, функціонує і розвивається особливий стан людського єства – рабство. І не стільки рабство фізичне, скільки духовне рабство. Це ідеологія маленької людини, ідейне рабство. Моя хата з краю, я нічого не знаю і не хочу знати. Якось воно буде, не може бути так, щоб не було ніяк. Рабство – ідейне болото. З цього болота плодяться перевертні. Ідеал маленької людини – власне тіло, свій живіт, їсти, пити, веселитися. Ми напівлюди, живем, не тужим, Василіскові служим. Очей ми, правда, не піднімаєм, зате харчів до несхочу маєм. Ліна Костенко.